اقرأ الإمساك. أحسن الله إليكم. يقول المزني رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة، والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب. نعم، الإمساك عن تكفير أهل القبلة كجزوية كوكفرشة وإسلام عقيدة أهل السنة والجماعة يجوز كوكفرشة وإسلام أبدا. حتى مسلم أمينجي كتك كفر هكفرشو إيفي لازم مشارت يتمية نفزويزي في أندوشوه asimamishwe hujja, aitwe, angaliwe na shukuhu gani, sio mujarrad mtu kaingia katika kufu kafir. Lakini baya zaidi sasa, hususan makhawarij wanawakufurisha Waislam kwa kufanya madhambi, wala sio kufuru, kwa kufanya fiski, riba, mtu kala riba sema kafir, mtu kala rushwa sema kafir, mtu kazini wanasema kafir. La, zina ni madhambi makubwa yenye kuangamiza, yenye kuhilikisha. Riba ni madhambi makubwa yenye kuangamiza, yenye kuhilikisha, lakini sio ukafiri. Mtu akifa na madhambi hayo yuko chini ya matashi ya Allah. Allah akitaka anamuingiza motoni, akitaka hamuingizi motoni, anamsamehe kwa rehema zake na kuingiza peponi. Na anapomuingiza motoni hamweki motoni milele, atamchoma kwa kadri ya madhambi yake, kisha atamtoa atamuingiza peponi. Hii ndio akida Ahli Sunna Jamaa ambayo hatupindishi. Kwa ni wajibu kwa Waislamu watubu madhambi yao, lakini hatusemi kwamba mtu kama hajatubu ni kafir. La, madamu kafa katika tauhid, hajafa mshirikina, amekufa katika ibada lakini alifanya baadhi ya maasi, huyo hatusemi kwamba ni kafir abadan. Huyo ni Muislamu, na akifa tunamzika na tunamwombea maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wajibu. Al-imsaku an takfiri ahli al-qibla والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. لأني واجب فيلي فيلي كجي تكاسا نا أهل القبلة فالي أمبابو مفانيا ما أوفو فالي أمبابو مفانيا ما أوفو يسيوفكيا كتكا كتكا كتكا كفر يالي ما أوفو ياو يالي وليو يفانيا inatakana tujitakase nayo maasiya yao, tuseme haya sio katika haki, sio katika sawa. Ma lam yabtadi'u dhalalan, pale ambapo hawajazusha uovu, hawajazusha bid'a. Kwa sababu wanasema faman ibtada'a minhum dhalala, watakaozusha katika wao uovu yani bid'a halafu kufria ikawa ya ukafiri, kana ala ahli qiblati kharijan wa min ad-din mariqan, watakuwa wametoka katika dini. Wakizusha bid'a ya kufru, kana an ala ahli al-qiblati kharijan, watatoka katika jumla ya Waislamu. Wa min ad-din mariqan, na watatoka katika dini wakizusha bid'a ya kufru. Lakini tumesema kwamba mtu akizusha bid'a ya kufru husimamishwa hujja kwanza kabla ya kukufurishwa. Fulani anasema Qur'ani, anasema Qur'ani makhluq ni kafir, alisa kadhalika. Lakini fulani bin fulani je ni kafir? La, fulani bin fulani sio kafir, kwa sababu inawezekana ni mjinga, inawezekana ana ta'wili, inawezekana anafahamu masala kwa makosa, inawezekana taklid. Lazima asimamishwe hujja, vizuizi viondoshwe, sio jambo dogo. Ah, sasa ndikana yeye juzi nikaongea naye, sio hivyo bwana, kama tulhujja sio hivyo wewe. sio hivyo sio hivyo. Iqamatul hujja ni alim amwite mtu amfahamishe, amweleweshe, aende arudi, aulize shubha, mdadavulie, aende arudi, wakadha vitu vingi. Kuna wengine wanahitaji munakasha, kuna wengine wana hujja, wana shubha nyingi. Kwa hiyo sio jambo la mchezo mchezo. Kwa hiyo sikufurishe watu kwa sababu umeona na akida fulani ya kufru. La, tabi yutakawa yutakarabu ila Allah bil bara'ati minhu. Kwa hiyo mtu anajitakasa, anajikurubisha kwa Allah kwa kujitakasa na mtu huyo ambaye amefanya bid'a. Wa yuhjaru wa yuhtaqar, na anahamwa na anadharauliwa kwa kuzusha kwake ile bid'a, bid'a kufuri, hata kama bid'a fisqia, lakini bid'a fisqia hakufurishwi, bid'a fisqia hakufurishwi, lakini anahamwa, anaweza kahamwa. Naam, anasema watushtarabu ghuddatuhu fahiya a'da min ghuddati aljarab, na maradhi yake huepukwa, yani maradhi hayo ya bid'a huepukwa. Ay wajaba tajannubuha, ni wajibu kuepuka hayo maradhi ya bid'a. Fahiya a'da, maradhi haya yanaambukiza haraka, min ghuddati aljarab, kuliko maradhi ya ngozi. Jarab ni maradhi fulani ya ngozi ambayo mtu anajikuna sana. Kwa hiyo maradhi haya bid'a yanaambukiza haraka sana kuliko maradhi haya. Kwa ni wajibu mtu ajiepushe na bid'a. Ni wajibu mtu ajiepushe na bid'a na ahli bid'a. Na miongoni mwa kujiepusha na ahli bid'a ni kuepuka kusoma vitabu vyao. Bali ndio hili ndio jambo la kwanza, kusoma vitabu vyao au kukaa majalisi zao. Kuna ugonjwa wa baadhi ya vijana, wanasema ngoja tu nisikilize kwanza anasemaje huyu. Sasa wewe unasikiliza, wewe unajua hizo shubaha ambazo watazileta, na je unaweza hizi, unaweza udadavua hizi shubha? Ngoja nisikilize mwenyewe kasema nini, mara huyo shenda na maji. Kwa hiyo haijuzu kuwasikiliza watu wa bid'a, Sheikh, wala kusoma vitabu vyao wala kuwapatilizia. Anayejuzu kusoma ni yule ambaye anataka kuwarat, kwa hiyo anasikiliza msikilizo wa kukosoa, sio mujarrad wa istifada. Tabihi. Ama baadhi ya kutubu ya baadhi ya maulama ambao walikuwa na nihirafat, ambaye amemstakim katika akida, anaweza kasoma katika masala fulani, lakini anapokuta masala ambayo yamepindisha anabainisha, kwa sababu anakuwa na uwezo wa kufafanua au wa kutohoa au wa kubaini akhta za akida ambazo huyu shekhe ameingia. Naam, iqra al-i'tiqadu fi sahaba. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول المزني رحمه الله: ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله ولجيعاه في قبره وجليساه في الجنة. ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لصحبة نبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. نعم، كوانزا عقيدة اليسوم يعني عقيدة المزني وصو ولي الأمر نتمونا عقيدة، لكن عقيدة السلف سي عقيدة المخوارج ولا معتزلة، ليس كذلك؟ سأسبنا نجام لنغوة مع صحابة عقيدة، لكن عقيدة السلف في لفيلة. هل سيما ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق. كما أنا نعتقد كما اعتقاد أهل السنة والجماعة اعتقاد صحيح كما خليفة أمتوم صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق دي بورا بعد أمتوم صلى الله عليه وسلم، وأفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يدي كيوم ببورا زيد بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم. وين أقوم بصحابة وتدي بورا لكن ونزيديانا ببورا نجم بهير لكوازي كتك عقيدة أهل السنة والجماعة. ونثني بعده بالفاروق، بعد هكني فاروق ونفتي أي عمر Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, fahuma wazira Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Hawa wawili ni waziri wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa maana wasaidizi wake, walimsaidia sana Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kuendesha mambo. Wadhaji'ahu fi qabrihi wasana al-asl an yani al-awla shaykh angesema wajarahu fi qabrihi, majirani zake wawili katika kaburi lake. Hii ndio kwa awla zaidi, sio wadhaji'ah. Kwa hiyo hapo afdal, hata wewe weka hapo weka hapo jarahu fi qabrihi, afdal ni majirani zake wawili katika kaburi lake. ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان نواتاتو وبوراني ذي النورين عثمان بن عفان ذي النورين ايه نواتاتو وبورا نين عقيدة السلف كبيسة عقيدة السلف كبيسة فسابا كنا مامو فلان تتاياتشا كو يتاجا كو سابو يمودا وانزا اختلاف يا موانزو كوسناني بورا كت علينا عثمان وما إلى ذلك. ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب, kisha mwenye ubora na uchamungu Ali ibn Abi Talib, huyu ni wanne, na hii ndio sahihi na mtahiri wa Ahlus Sunna wal Jamaa wanasema hivi na ndio sahihi. Radiyallahu anhu ajma'in, Allah waridhie wote. Hii ndio akida ya Ahlus Sunna wal Jamaa, sio baadhi ya watu wanawakufurisha masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam au wanawatukana au wanawasema vibaya au lugha mbaya. Sio akida tu salaf. Ukiona mtu anamsema vibaya sahaba yoyote huyo huyo amepinda. Thumma albaqina min al-ashrati alladhina awjaba lahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-janna, kisha masahaba kumi ambao wamebaki, ambao yani hawa wanne kisha ongeza masahaba wengine wanafika kumi, ambao awjaba lahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-janna ay bashara lahum, au jahapa ina maana ya bashara, ambao amewabashiria Mtume sallallahu alayhi wasallam aljanna. Na hawa ni kina nani? Hawa ni Talha na Zubair bin al-Awwam na Sa'd bin Malik, Abdurrahman bin Auf na Sa'id bin Zaid. Kwa nini wameitwa asharatu al-basharina lil janna? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwataja katika hadithi moja sardan, kwamba hawa ni watu wa peponi, fulano fil janna, fulano fil janna. Wa illa wako wengine ambao wamebashiria pepo, amebashiria pepo, kwamba hawa ni watu wa peponi. Wa nukhlisu li kulli rajulin minhum min al-mahabbati biqadri alladhi awjaba lahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min at-tafdhil, na kila mmoja wako, kila mmoja katika hao tunawapenda kwa ikhlas kabisa, biqadri alladhi awjaba lahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min at-tafdhil, kwa kadri ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha ubora wao. Thumma lisairi ashabihi min ba'dihim, kisha masahaba wengine baada yao radiyallahu anhum ajma'in. Wa yuqalu bi fadlihim, na hutajwa ubora wao, mazuri yao. Wa yudhkaruna bi mahasin af'alihim, wanatajwa kwa matendo yao mazuri, sio yale ambayo kama wanadamu waliteleza. Kuna baadhi ya vitu kama wanadamu baadhi waliteleza kadha, haifai kuhadithia mambo haya na kuweka kama vile unaeleza makosa ya fulani katika masahaba, la, au kaandika kitabu makosa ya fulani alafu ukaleta naye juzu ya sheikh, naye juzu hadha. Wanumsiku anil khawdhi fima shajara bainahum, na tunajizuia kuelezea yale ambayo waligombana kama binadamu, baadhi ya vitu wali fulani aliteta na fulani, fulani aliteta na fulani. Haulai ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni binadamu kama binadamu wengine, yako yale ambayo ya kawaida ya kibinadamu, haya unajizuia kwa sababu hawa ni watu bora katika imani zao, katika matendo yao, wametunukulia dini udhul. Fahum khiyaru ahli al-ardi ba'da nabiyihim, hawa ni watu bora katika ahli al-ard ba'da nabiyihim, ba'da ya mtume wao Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Li hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadithi Abdullah ibn Mas'ud, yuqala Mtume sallallahu alayhi wa sallam qala khayru an-nasi qarni yako tu, bora ni karne yangu, thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuata, thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuata. Italahum Allahu li nabiyhi, Allah aliridhia kwa mtume wake kwamba hao wawe ni wafuasi wake, masahaba wake, watu wake wa karibu. Wajaalahum ansara lidini, akawafanya kwamba ndio wanusuru wa dini yake. Fahuma immatu dini wa alamu muslimin, hao ni maimamu wa dini, hao ni maimamu wa dini. Wa alamu muslimin, ni alama katika Uislamu, maulama wakubwa katika Uislamu baada mtume sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhum ajma'in, Allah waridhie wote. Iqra. أحسن الله إليكم. يقول المزني رحمه الله: ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدع تبريا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. نعم، أنا سيما الصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم والحج. Unatakana yani asili katika nchi ikiwa ya Kiislamu, yani katika dola za Kiislamu, mfano katika daula tul umawiya, daula tul abbasiya, au katika khulafa, wali al-amri ndio anakuwa imam, anavyoenda jihadi anakuwa mbele, wakati huo vile vile wakienda haji yeye anaongoza msafara wa hija. Hii ndio asili. Ndio maana akasema salatu wara al-imma, kuswali nyuma ya maimamu, yani watawala, yani mtawala ndiye alikuwa anaswalisha katika nchi, katika dola za Kiislamu zamani. Wal jihadi ma'ahum wal hajj. Kwa hiyo anasema wala tatruku hudhur al-jumu'a, hatuachi kuhudhuria swala ya Ijumaa, yani nyuma ya mtawala. Wa salatuha ma'a barr hadhihi al-ummati wa fajiriha lazim, na swala hiyo, swala ya jamaa, inajuzu, ni lazima kuswali nyuma ya mtawala, sasa awe muovu au mwema, sasa awe mwema au muovu, ni lazima. Ma kana minal bid'ati bari'an, ma kana minal bid'ati bari'an, pale ambapo au ma kana minal bid'ati bari'an, zile ambazo zitakuwa ni bid'a mtu anajiepusha nazo. Fain ibtadaa dhalalan fala salata khalfahu, ikiwa atazua uovu basi hakuna kusali nyuma yake. Kwa hiyo makana min albid'ati bari'an, pale ambapo atakuwa yuko mbali na bid'a, atajiepusha na bid'a, yani bid'a katika swala. Fain ibtadaa dhalalan fala salata khalfahu, ikiwa atazusha upotevu katika swala tusali nyuma yake. Hadha huwa almaqsud, ay in ibtadaa alimamu bid'atan mukaffira, maqsud yake bid'a mukaffira, ikiwa atazusha imam bid'a ya kufru, fala salata khalfahu in amkana an yusalliha ma'a imamin akhar, haijuzu kusali nyuma yake, ikiwa itawezekana yeye kuswali nyuma ya imamu mwingine, yani akapatikana imamu mwingine tu wa kawaida ambaye sio yeye. Ama ikiwa haikuwezekana, basi naswali nyuma yake, na swala ya maamume inakubaliwa. Na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na masala haya ameeleza kwa urefu, hakuna muda wa kusoma, amefafanua masala haya ya mtu kuswali nyuma ya mtu wa bid'a, lakini kazungumzia swala la mtu ambaye ni mastur, hajulikani, yani hajulikani hali yake, haijuzu kuuliza. Yani unaenda kuswali afu unauliza, bwana vipi, salafi au si salafi? Ukifika msikitini watu wanaswali, wewe swali tu. Hadha huwa al-matlub, sio anze kusema vipi imam vipi, la. Ukifika watu wanaswali, wewe swali alafu nenda zako. Anasema aya kasoma katika majumuu fatawa 3280 281, amezungumza kwa urefu sana hapa, muhimu sana ya masala kayasoma, 3280 281. Anasema waljihadi ma kulli imamin adlin au jairin walhaj, na vile vile kama nilivyosema jihadi ilikuwa inaongozwa na mtawala. Sasa ni wajibu kumuunga mkono katika hilo, sawa sawa huyo mtawala atakuwa mwadilifu au si mwadilifu. Na vile vile haji ni wajibu kwenda naye atapoongoza haji, sawa sawa ni mwadilifu au si mwadilifu, ni wajibu kufanya hayo. Na hii ndio akida ahli sunna wal jamaa. Sasa mbona ana hili la najus حكم قصر الصلاة والفطر في السفر اقرأ وإقصار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم وقصر الصلاة في الأسفار يعني جائز كفبش صلاة كتك سفار جائز. نلعل الشيخ أمليتها مسألة كتك ملانق وعقيدة فمجرد أن مسألة فقهية لعل kulikuwa na watu ambao walikuwa wakipinga hili, kwa akalieleza hapa kwa msisitizo. Kwa mtu anapokuwa safarini jaiz kuswali kasr, kupunguza swala, na inajuzu vile kutimiza, lakini al-qasr ish afdal, lakini kupunguza ni bora zaidi. Watakhyir فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. نفيل فيل أنا خياريش ومتو أكيو سفريني كفونغا نكتو فونغا إن شاء صام وإن شاء أفطر أكي تاكا تفونغا أكي تاكا أفونغ. والأفضل ها الإفطار. لكن ها مسألة وبينيش أهل العلم على حسب إن تقيمينا أين يمتو nategemea na aina ya mtu. Katika swala zima la kufungulia tulisema al-afdalu ni kufungulia, lakini je ni afdalu au ni wajibu? Sasa inategemea na hali ya mtu. Ikiwa mtu huyu ni dhaifu, ni wajibu kwake kula wala sio afdal, ni wajibu kwa kesh kula, kwa sababu akifunga anaweza kahiliki. Wazi ya sheikh? Naam, ikra. Ahsana Allahu ilaykum. يقول المزني رحمه الله: هذه مقالات وافعال اجتمع عليها الماضون الاولون من ائمه الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوه ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. نعم، اجتماع عنواني أبن اجتماع السلف على هذه الرسالة. اجتماع السلف على هذه الرسالة يعني السلف وته ومينا ومقبليانا كتك هاي اليوم كتك هاي رسالة هي دي عقيدة السلف. أسمع هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى. هذه مقالات لما تندو يا أخي عقيدة موت ميليز هابا نهاية أمبو مجينة يا كفقه كما صلى الصلاة في قصر الصلاة. هاي اجتمع عليها الماضون الأولون ولو بيتا وتو مكباليانا ونو مبتشن دو عقيدة ومن أئمة الهدى ينقول ما إمام وكبوة وانا هي دو عقيدة ما صحابة تابعون أنا إليز هاو إمام مزن فبجلينا عقيدة ما صحابة تابعون دو مانا الماضون الأولون من أئمة الهدى. وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا. نكو توفيق الله مش كمان هي عقيدة متابعين قدوة ورضا وكي وهوني قدوة ورضا ومريذية إلى أن باي ومفنديش وانا صحابة أمتومي صلى الله عليه وسلم فهم وفقوا. وجانبوا التكلف فيما كفوا na wamejiepusha kujikalifisha katika yale ambao wameshatoshelezwa kufu, wameshatoshelezwa, yani mambo ambayo yashabainishwa na maswahaba, wao hawakutaka tena kujikalifisha kuzusha yao, kuzusha maana zao. Na hii ndio maana ya atamasuku bi alkitabi wa sunna ala fahmi salaf. Matabiina walifuata ufahamu wa masahaba, hawakutaka kuanzisha ufahamu wao wao, la. Inawezekana walisherehesha ufahamu wa masahaba, lakini hawakutoka katika ufahamu wao wakaanzisha ufahamu wao. Fasaddadu bi'auni Allahi wufiku, wakawa wakapatia kwa msaada wa Allah na wakawafikishwa. Kwa nini wamepatia na kuwafikishwa? Kwa sababu hawakutoka nje ya njia ya masalafu, masalafu maana masahaba. Walam yarghabu an itibai fayukasiru, na wala hawakutaka kuacha njia ya kufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fayukasiru, kwa sababu wangefanya hivyo ingepelekea wao kuwa na mapungufu makubwa, kupinda. Walam yujawizuhu tazayudan fayatadu, na wala hawakuipita njia ya masahaba wakaiacha, tazayudan, kwa kujiona kwamba wao wanajua zaidi, au kuzidisha, wakataka kuzidisha. Fayatadu, ikawa kwa kufanya hivyo wamefanya uadui, yani hawakuvuka njia ya masahaba wakaongeza yao, kwa kutaka kuongeza yao. Fayatadu, kwa sababu wangefanya hivyo wangefanya uadui. Fanahnu billahi wathiqun, sisi tunamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alayhi mutawakkilun, tunatawakkal kwake. Wa ilayhi fi ittiba'i atharihim raghibun, na sisi tunataka kufuata nyendo zao masahaba na tabi'in. Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake tabi'in.